Capitolul 20. Acoarelă lucrează. În timp ce Șurubel și Piuliță cutreierau orașul zmeelor căutând letconul pentru lipit, în orașul verde aveau loc evenimente importante. Încă de dimineață, Acoarelă îi făcu lui Fulg de Nea portretul. I-au trebuit pentru asta 2 ore, e adevărat, dar chipul din portret părea viu. Asemănarea era uimitoare, chiar dacă mulți spuneau că în portret Fulg de Nea arată mai bine ca în realitate. Ăsta e un neadevăr. Fulg de Nea n-avea câtuși de puțin nevoie ca pictorul să o înfrumusețeze. Dacă Acoarela a știut să scoată în evidență frumusețea trăsăturilor ei și să le prezinte mai strălucitoare și mai expresive, este tocmai ce se cere unei arte adevărate cum e pictura. Portretul a fost agățat pe un perete din camera de jos pentru a putea fi văzut de toți doritorii. Și trebuie să spunem că de doritori nimeni n-a dus lipsă. Toată lumea care a văzut portretul vroia ca Acoarelă să le picteze și lor portretul, însă Fulg de Nea nu lăsa pe nimeni în camera de sus, deoarece acum Acoarelă picta portretul lui Ochi Albaștri și prezența oamenilor străini l-ar fi putut deranja. Habar n-am care se învârtea pe acolo și dădea lui Acoarelă fel de fel de sfaturi inutile pentru a arăta că el chipurile este foarte priceput în pictură, auzi un zgomot venind de jos. Ce-i gălăgia asta? Ce-i zgomotul ăsta? Începu el să strige, coborând scara. Hai, marș acasă cu toatele! Bietele prichindu-se, auzind o astfel de grosolonie, nici nu considerară că ar trebui să se simtă jignite. Atât de mare le era dorința de a ajunge la pictor. Dimpotrivă, ele făcură cerc în jurul lui Habar n-am, zicându-i, drăguțul Habar n-am, și rugându-l să nu le alunge. Ia, haide, marș, în rând! Se răsti Habar n-am, împingându-le pe prichindu-se și înghesuindu-le lângă perete. La rând când vă spun că altfel vă alung pe toate. Vai, Habar n-am cât de grosolan poți să fii, exclamă Fulg de Nea. E posibil una ca asta? Mi-e și rușine pentru dumneata. N-are a face, răspunse Habar n-am. În clipa aceea, în cameră intră cu pas ușor, încă o prichinduță și, profitând de zăpăceala generală, se strecură drept spre scara care ducea sus. Observând-o, Habar n-am se năpusti și era gata să o zmucească de mână, când ea se opri și, privindu-i de sus, îi trecu energic degetul pe la nas. Ei, ei, mai încet! Nu-i nevoie să stau la coadă, eu sunt poetă. Întâmpinând o împotrivire atât de neașteptată, Habar n-am rămase cu gura căscată de uimire, iar poeta, folosindu-se de ezitarea lui, întoarse spatele și porni să urce fără grabă scara. Cine a zis că e? Cine e?" întrebă Habar n-am, arătând dezorientat cu degetul spre scară. O poetă, scrie poezii," îi explicară prichinduțele. Aaa, făcută răgănând Habar n-am. Nu e mare lucru, avem și noi un poet. Mi-a fost prieten, l-am învățat odată să scrie poezii, acum însă poate singur." Ah, ce interesant! Așadar și dumneata ai fost poet." Am fost." Ah, ce interesant ești! Ai fost și pictor și poet." Și muzician," adăugă Habar n-am, plin de importanță. Recite-ne una din poeziile dumitale." Mai târziu, mai târziu," răspunse Habar n-am, prefăcându-se foarte grăbit. Și cum îl cheamă pe poetul vostru?" Floricică." Vai, ce interesant!" începură să bată din palme prichinduțele. Pe poetul vostru îl cheamă Floricică, iar pe poeta noastră o cheamă Floare de Colț. Nu-i așa că-i frumos?" Oarecum, conveni Habar n-am. Vă place numele ăsta? Într-o oarecare măsură. Și ce mai poezii scrie? Spuneau prichinduțele. Ce poezii minunate! Duceți-vă sus că o să recite fără îndoială din poeziile ei. Suntem curioase dacă o să vă placă. Mă rog, am să mă duc, cedă Habar n-am. Când ajunse el sus, Acoarelă tocmai termina portretul lui Ochi Albaștri, iar Floare de Colț ședea pe divan lângă guslă și discuta cu el despre muzică. Habar n-am își puse o mână la spate și începu să se plimbe prin cameră, aruncând priviri piezișe către poetă. Ce te tot miști dintr-o parte în alta ca o pendulă, îi zise Floare de Colț. Stai jos, te rog, că încep să-mi joace ochii în cap. Ia, nu mai face dumneata pe stăpâna, răspunse Habar n-am cu grosolănie. Că acuși îi poruncesc lui Acoarelă să nu-ți picteze portretul. Chiar așa? Adică poate el să-ți poruncească într-adevăr? Se răsuci Floare de Colț către Acoarelă. Poate, poate orice, răspunse Acoarelă, care mânuia de zor pensula și nici nu auzise vorbele lui Habar n-am. Bineînțeles că pot, se înfoie Habar n-am. Toți trebuie să asculte de mine, pentru că eu sunt cel mai grozav. Auzind că Habar n-am dispune de o asemenea autoritate printre plichindei, Floare de Colț se gândi să-l îmbuneze. Spune-mi, te rog, mi se pare că dumneata ești cel care a născocit balonul? Păi cine altul? Cândva o să scriu niște versuri despre dumneata. Ar fi foarte bine, pufni Habar n-am. Nu mai spune, zise Floare de Colț. Dar nu știi ce fel de versuri scriu eu. Vrei să-ți recit vreo poezie? Bine, recită. Deveni binevoitor Habar n-am. O să-ți recit o poezie compusă de curând despre un țânțar. Ascultă. Un țânțar am prins cândva. Tara, tara, tarara. Îl iubesc pe țânțărel. Triliulela, triliulel. Milă mie că s-a întristat gâza asta mică. Nu, mai bine cred că ar fi să-mi prind o furnică. Furnicuța-i și ea tristă să se plimbe ar vrea departe. Decât să-mi pierd cu ei vremea, mai bine citesc o carte. Bravo! Bravo! Exclamă acuarelă și începu chiar să bată din palme. Foarte bune versuri, în cuvință guslă. În ele este vorba nu numai despre un țânțar, dar și de faptul că este mai bine să citești o carte. Astea sunt niște versuri folositoare. Mai ascultați încă ceva, spuse poeta și recită alte versuri în care nu mai era vorba despre țânțar, ci despre o libelulă. De asta dată poezia se termina nu cu un mai bine citesc o carte, ci să mă apuc mai bine ar fi să-mi cos o rochiță. Apoi au urmat niște versuri despre o musculiță care se terminau cu cuvintele să mă apuc mai bine ar fi, mâinile să-mi spăl. În cele din urmă au fost citite versuri despre să mă apuc mai bine ar fi să spăl dușumeaua. În timpul acesta, acuarelă termină portretul lui Ochi Albaștri. Toată lumea se îngrămădi în jur și începu să-și arate entuziasmul. Admirabil, minunat, fermecător. Drăguțule, n-ai putea să mă pictezi și pe mine, tot așa, cu rochie albastră? I se adresă floare de colț lui acuarelă. De ce cu rochie albastră, când dumneata ai una verde? Întrebă nedumerit acuarelă. Dar, dragul meu, doar pentru dumneata e tot una, rochia e verde, iar dumneata o face albastră. Aș fi îmbrăcat o rochie albastră dacă știam că ochii albaștri o să iasă așa de frumos în albastru. Bine, căzu de acord acuarelă. Și ochii te rog să-mi faci albaștri. Ei, dar ai ochii căprui, obiectă acuarelă. Ei, dragul meu, ce te costă pe dumneata? Dacă poți face în locul rochiei verzi una albastră, de ce n-ai putea face în locul ochilor căprui ochi albaștri? Asta e cu totul altceva, răspunse acuarelă. Dumneata, dacă vrei, poți să îmbraci o rochie albastră, însă, oricât de mult ai dori, n-o să-ți poți lipi niște ochi albaștri. Ah, asta e. Ei, atunci fă-mi ochii căprui, dar desenează-i mai mari. Ochii dumitale sunt și așa foarte mari. Ei, numai un piculeț, aș vrea să fie mai mari decât sunt, iar genele ceva mai lungi. Bine, și părul să mi-l faci auriu, că părul meu oricum e ca și auriu, se rugă floare de colț. Asta se poate, conveni acuarelă. El începu să o picteze, dar una, două, poeta sărea de la locul ei, dădea fuga până la portret și striga. Ok, puțin mai mari, încă, încă, mai lungește genele, gura ceva mai mică, încă, încă. Rezultatul a fost că ochii au ieșit enormi, cum nu exista aievea gurița cât vârful unui ac cu gămălie, părul, ca de aur curat, totul având o foarte vagă asemănare cu realitatea. Dar poetei îi plăcu nespus și declară că de un portret mai bun nici nu are nevoie.